الذين يخافون ان الله عليهم كن شغبير يدل كن تدغتي ولكن من الذين يخافون دغو کسان شغبير يدل من څوک د دوی په دوی په جماعت کې د نن نه دات وکسان هغه پیداس ان عم الله عليهم چې الله په دوی باندې احسان کړ منه چلجه تسلی او داډا او شجاعت یې ور کړیو ادخلوا عليهم الباب غور تول کاکه ما تبر ور ور سيږي خالي ته دروازه بس بیا خواته پته کی او د جنگ نقشه مور کړل چې کاکا دونه کس نه د ما د دروازې ته د شار کوم په غوګر چې درلول یار اکسي کوم درته کوي ول ما چې تر دا غلوې دروازې ځان ور ور سي بیا خواته پته کیدلې به خاص اند ولاکه ورس وین دخلتمو فینکم غالبون کتی پر دوی باندې ورا داخل سي بس پتی غلبه پیدا کو غوم تسلی ور کړل ول ولا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين زمر پر خدای خو اعتماد وکي د لوی لوی بدنونه دی ولا کوم جوس پش ازین زغلی کړ خدای اعتماد وکي ولا ولا قالوا يا موسى وموسى عليه السلام تدو خبري په غژنونی ول درته موسى عليه السلام ته مخ راوړل ول موسى ورس خپل ته خدای ورته وجنګیش ان لله چونه ګستاخانه جمله ده دا تاریخی جمله ده قران داسې کړي یو ګلګای یو چش دا یو دوی ترې نوی وا ګلګای یو چش ان لن ندخل اينا مدا وتكامات كامات ملاك ور وليك ابدا نسي تورجي مولات راك يا ول ولكم كتو مر ور ما دام فيها فذهب انت ترچوش دي پدي کي شار کي پدا کريا کي فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون دا تاريخي جمله د ذکر تاريخ نوٹ کړل لګنا ها تاريخ نوٹ کړل ډير زبردست جمله مو فذهب انت وربك فقاتلا تدوار وجنگیږي انا انا قاتل چی کوي ول موږ د لیکونه چی لګولې دیګه هم قاعده کړو تاس لا الله حمد وسه قال ربي اني لا موسی عليه السلام بالکل وس بالکل ما یوسس چونه مې زړه درد کړی الله دا پیغمبر لدی څخه دغه سي زهیر لاړې کړ ولي الله کړ زه خو دې هیڅ اختیار نه یو زخمل اختیار لرم یو د ورور بس دغه غټ د قوم د سپین استرګونی ولې کمش ته دا وی موږ دواړه مکلفي نو موږ ورزو د قوم فته جواب راکړي دی معنا دغه خود به الله ورکلی چې بس ما دوی امتحان کاو د پته کې دوه شپې پاته دي تاسو ریواز مکلف دي نه چې چیري واسي وجنګیږي اني لا املك زي اختيارنا لرم الا د خپل ځان او د خپل ورور فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اسمر فما بين کې خلاص او ککن بس اسم سره څوک خلاص یعنی پات مو پری پښتانه توي لای سي خدای هم پات مو سره پری اسم سترګي سره نامي کې د دغ ذلیل قوم سره بس په دغه شپو کې هارون له اسلام مو وفات شو د موسی له اسلام مو وفات دا قوم ګرځي دی چلويش کال به ګرځي دی ګرځي دی ګرځي دی ګرځي دی ګرځي دی تللی بو تللی ما شام بیا بستری راوړي هغه زړه ګوټو نه غمردار پتلون نه کنه یا والا ته نه اسو کنه بیا به تللی او تللی بیا به بستری هغه بیا وراله دا دغه تر ایه مړې دی جن نندا مړ نندا مړ نندا مړ کته سپیروس دا ځوان نسل پات یو شال اسلام له درځي دا الله په توکل پي بس وروانه بیا بیت المقدس تک فتح هاي له هاي سره کده فتح قال ان محرمتنا عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تسال القوم الفاسقين الله مرتلی چې د قريه چې دوی به دی وای چې مشته به راکی چا کې په ولا کده تراو کی چې دوی به ناشتې نو زی بور کوم پر دوی باندې دخول وقريه ته په دغه ټول نه کده دوی چې وای په دې دخول څه دي حرام يتيهون سرګردانه به ګرځي ګرځي په دام زکه کی مز دغه تر چې زړه نه پوسوږي انها محرمه عليهم حراما يعني دخول ودا قريه حرام دي بده وي سو قالا پورا چلويش قال څنګه نسل لاړي ختم سبل راپورت يتي هون سرګردانه بغرجي كن يتحيرون في الارض كن تلبو تلبو ما شامه بهاران يو بده وي کتل چې موږ چیرې لا غځي لا برال شل کوم ځای تلبو كن دا قوم دي كن فلا تعسان القوم الفاسقين تزرون اخريكن پریشان نه سي پر چابن افسوس ما کوي په تاسو قوم باندې چې غو فاسق قوم دي د دین نشوي د لې فقوم دي سپین سترګي قوم دي ذلیل قوم وصلوا عليهم نبا ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين يعني دا خو د دې د خو یو څه مناسبت د جواب لري یعنی د بابا ادم علیه السلام حق د قتل او غارت او دغه په دوی کې هم را روانو یی د هغه ته تمهید شروع دی چې دا د قصاص یو ډیر لوی اهمه تشت یعنی یو اهمه نقطه ده چې دا قصاص میولې رایج کړي ولځکه دا خو د قتل دروازه خلاص او دا قتل ورځ په ورځ باندې مخ پر ترقې تی بیا غو د بنی اسرائیل دا بیلاری قوم دا د دنیا اولاده د دنیا سره دونه محبت نو بیا پر دوی بنی روزانه قتلونه کول زکه سلسله د چا مقررس د قصاص دا له هغه ځای پس منظر الله را ول دا خبرند خپل امت در یادک چې دا قتل بنیاد د هغه وخت را شروع شوی اول دم ځکه په مخ باندې ګوې چې سوی دغه قتل دی قتل حابل او قابل مثال حدیث خرجی چې مخ کې حضرت آدم علیه السلام خو به اولاد کړي نو خو نور دنیا خو نه ونه د غرور د خور نکاح وي دا جایز وي فقط دین لیکن دا قدر وو چې دوه دوه فقې دا الله شان دوی ته دوه دوه اولاد د بهر خپل خبرګولي پیدا کېدل ورور خور بسره پیدا کېدل دغه بطن ته د یو بطنی واحد څخه چې پیدا شي وو دغه دوه نکاح حرامه وو بیا به څه چلو سره بدل به کړ نو دا د قابل او حبلم دا تراو د قابل والا چې لته سره کوم خور پیدا شوی د قابل اس دا حسینه او جمیله خور نو خود ته نکاح نه وځي دا به چاسخه حابل خود بل بط نه نو دا به هغه حق جوړیدل د حابل سره پیدا شوی خور به چاو د قابل دی ورته وبم شی ورته کړل چې ولکه هغه ور کم تازه کو نو حضرت آدم علی السلام ژوند دی یعنی دا خبرم یاد ساتي چې دا دوه زامن د حضرت آدم ته عام دوه کسان شي ک برای راست د چا اولاده حضرت آدم عام علما ته غوي چې په دې کې څه قباحت هم نشته په ظاهر هم د غشکار کې نو خامخا د ته ضرورت څه پیدا شوی چې د تاریخ په یو زمانه کې دوه کسان کړي دې ضرورت نشته قران ظاهر د غوي چې د چا زمون پر راست حضرت آدم زمون په دې کې څه قبا نو ظاهر هم دغه تر راځي د پر راست د چا زمون یم دغه څه مشتم څه وکړي آدم اولاده ده کنه یو کنه یا برای راست حابل و قابل ده زامن نو بس دا تیب شیه وخ رهیل بس مسئله حضرت آدم علیه السلام لرال چه اغاول دا گوره ما سر دا تراکی دستور معمول لاغا وقت خدا ترارا روانده او دای داغا دستور خلاف مطالبه کی چوک قابل حابل ورته مسئله حضرت آدم علیه السلام لور حضرت آدم علیه السلام به تا اللہ پا ازن بینی دا وکر چی چلو دما بین کی او بل مراعات پور دی دوانه دی قربانی وکی دواره دی په سالال او په دغه بنیاد باندې چې په دا مسله کې یا الله چې کوم یو د مر سره حق دی نو هغه سبا چې کیږي له اواسخه له بالا څخه به ور راځي دا هغه سبا پورته کیږي له ور به پورته کوي یا به سوځي مثلا او چې د کوم چا په خبره کې تعنت دی ملامت دی هغه هم قرباني په فرضای فرضای پاتې شي ما حضرت آدم علیه السلام دا تجویز ورک دی ولار دوار هغه سره واست دی سره واست الاله دا هغه سپورت دا حابل غا قبول دا قابل غا نسو قبول بس دا نور حسد پیدا سو نو زکه فیصله چاو گتل نو فیصله دا غا پاکی وصوله چه دا غا کم مطالبه چه تکی داستا غلط دا دا خبال خور با نکه غلط دا والا با که نو دا حسد و سر پیدا سو چه بولا که دی پریش بس پا فیشی و اخیر یه رزواره پا جور سو چه دا دا قتل اراده و اخیر سو چک ولو زه غولا گژغلا درته دې دغه ورته زه غژغلا نک زه رخصت په عزیمت باندې رخصت عمل کوم زه غواړم چې د ازما د قتل گناه هم په خپل غاړ واخی نور خو دې اسیم په غاړ دي دا به دې هم په غاړ زستا به مختور شي کړ مزه یې مرګ مړک نه را د قتل خو یوس روب لري سام لري کنه لې به خیر لري به خیر لري به خیر سام لري کنه لانه حق قتل ډیر سامل دي دا خدا ا جنگو غواړو ډیر چې خلنه سام ډیر کمزور دي لیکن دغه عام په معاشره کې دی امن په معاشره کې یو سړی نه حق وجل دا خو ډیر سامل لري ګر سره دا ډیر خلک دا واقعیت بیانې چې قتل وک وډون بس شي بمنل دی تور سبب هم پستر ګرال خو سام هم په پریوتای ورختا هم شو چې دا اوس تا کم دندو بیان په شا کړی وزونو اول قتل سوی دی مړې ما اول مړې تر وزنور مړې مې دي سی چې دا قبر ترتیب وکي سو نقل حساب دام نه دور من حیران دي سرګرزان دي پریشان دي دا ورور هم غاړي ته ولوي دي هم ورور دي خلونو سرمان ورولې دي کنه چې دا خپل څه کوم کار دی وکړي ورور دي مړ دي کنه چې دې بار دي مړ دي زو مې یو خواهش ده فار بس ودا ما وین کې پریشان دي ګلجي دوه کارګان بس کا کغش دې ورته ګور هغه جنگ شروع ان فرشتي او خود منو تعلیم ورکاو کنه بس اغه د کارګانو کې دایې مارک دایې چې مارک دی ورته ګول هغه راولار شو هغه قاتل چې هغه بلې مارک دغه راولار شو کړه هرڅه ځکه وکیند بس بیا دا واخ سیږي کې شخت ورواچو به خاور پر واچو دته طالب ورکوي چې زمره تر عبادت په وجورا خسته دي شيخه ککن شيخ وینو کاخه بلادي ولا واخستل د نو بیا دلته نور افسوس ورولې دی توي مثل هاذ الغراب اجزت ان اكون مثل هاذ الغراب دون هم نسو یعنی دون هم نسو ملک چوک لکه کارګر چې به بختي مونږ چې په طریقې اعلان پېښ دم دواره کړای وو کېدی هغه شخص بس دا بده واقع او الله بیان کړل چې د قتل تاریخ له دا وخت را شروع چیري دا نو بیا شه پرورش یو کوي په بنی اسرائیل نو ځکه بیا دغه قتل د مخنیوي د پاره چې دا جرایم عام شو دغه جرایم د روکتام د پاره د دې د مخنیوي د پاره کوم قانون راغی دا د قصاص قانون چې په تورات کې راغلی لہذا دا استاد چې د دین هم یو حصہ ده هغه اصلي بنیادی فلسفه دا چې دغه جریمه مخه ونیول شي دغه یو ډیر عظیم جرم دی او انسان خو ډیر قدرمن دی یو انسان پوره انسان گویا پوره انسانیت قتل کول لہذا دغه تقاضا ده چې دغه جرایمه تونسي مخه ونیول شي لہذا لدغه وجه او دا یقینا دا یو قسم خلق دی پر دا خو نو د تنقید کوي مستشرقین چې اسلام خو نو داسې وحشی دین دی سړی قتل کوي لاس پرې کوي کوډي ور لګي لیکن دا دوی تسلیم کړل دا اوس ومنل چې واقعي دا اسلام قوانین واحد هغه قوانین دي چې ملک ته د امن ضمانت فقط د اسلام په قوانینو کې دي او کدا نو نو بیا دا معاشره ګوې چند ټیرو ته چند دا کوګانو ته ور حواله ده دا ګو پر رحم کرم باندې دشتره کې میکي کوي باشي سزا ورته وای او بیا د دې څخه او عجبه ده چون احمقان د دې و عقلونه په څه ټیکس دي زنه دا قاتل ته چې سند په لاس ورکړي چې چیر انسان ودی وژنې دغه انسانيت دوی دغه مقصد چې خلک مري دغه ګویا د دې په نظر کې انسانيت نه دي دا قاتل چې ونی ول چې دې ته سزا ورکوي دا چې خلاف د انسانيت الګه چې د په دګر د انسانان دي دا قاتل را دا ډاکو دا درنده دا پرې لکړي د انسانانو دا رقم در په در کوي غی انسانان نه دي یعنی حماقت دا دی چې د یو سړي انسانيت خو مخته دی د پوره معاشري چې کوم انسانيت دې دی به هیڅ احترام نه نو خو د انسانيت بلته هغه کار کړل چې قاتل ته دی بیا څه پلاس ور دنده پلاس ور کوي عام دي ازادي لکړي ځکه فلسفه هم درته بیان هو یا ويذكر واتلو عليهم نبا ابني ادم هغه نبا هغه خبر هغه لوی قصه واقعه د هغه دو اولاد د حضرت ادم کوم بالحق پس صداقت پرشت اسره تلاوت وک اس قربا قربانا فتقبل من حدیما چتګی کلا غنیاس هغه نظر هغه قربانی وکړل بیا تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر چې ده حابل غ قبول صد قابل غ قال لا قتلنك ده قصورته ول چې ده قابل چې نسو قبول نخنو زدر ول والله کدي پرشتو بوته ورته شروع ول وزنم قال انما يتقبل الله من المتقين هغه ورته چې اکا ته خصمه جرم نه دی نو خدای به تقوا قبلې نو زه متقیوم د تقوا په بنیاد باندې زه په حقم قبول شنو استغنه قبلې نو وزنم ول والله کدي پرشتو لئن بسط الي يدك لتقتلني كدي لاس راوا چوي دي د پارش ته ما وژني ما انا به اس بي باسطين يدي لي زلاس ندر غزوم تات د دي د پار لي اقتلك چ دي مرق ز کار نه پدرل اني اخاف الله رب العالمين دا نه چ بي ما سف دي کی ز تشتم يعني ولي خونو قاتل و مقتول ولا کسن چ قاتل و مقتول کلام ما في النار ولا مثلا نس احتياط داو احتياط کاو سو پی سړی اني يريد ان تبو باسمي و اسمك ول زدا غارما زدا غارما چې موږ لکه پښتو کې وې زدا غارما چې د ازما د قتل ګنا هم ستام پر سره کوړې سیکل چې جوه بعض علما دا تفسیر د سکی ان یرید ان تبو چې ترجیح وکړي یعنی ته ولړل سي زما په ګناو زما چې څه ګناوي دي ګویا غم ستام پر چی شرس پر سر باندې لیکن نه محقق ولاد چې ان یرید ان تبو به اسمي د زما په چا یعنی به اسم قاتل کړي په کومه ګناه چې ما مرګه دا ګناه ستا په غاړه سي ذکر نه درلود و اسمي کا خپل ګناوي خو دي هم دي دا دي هم ما ستا په غاړه سي فتكون من اصحاب النار بیا ود اور خوندان سر سي الله دي مشتفه نارا کی دي ورس و زاري کی صحا او ظالمين دغه ور ته داخلي دل دا خود ظالمانو جزات فطاعت له نفسو دا طاعت له نفسو لدي اسکه مفسرین شي کول هند با عثماني صاحب دا استنباط کی ولدي ملمي چې د اول ور دیمه څو شک ولیدلې اخیر یا اماده کې پدا پد یعنی عدد نفس اخیر پدا عمل اماده کې اول واری گویا کتی فشل نه و دیسه تردد کساو فتقوات له نفسو کن فتقوات له نفسو د اماده کی دا نفس د د اماده کی دا نفس د د ته چکه د اماده کی د د نفس د پر قاتل باندې د چا د خپل ورو راضی ہے کہ شیخ الہند صاحب ترجمه وای راضی کر دیا اس کو اس کی نفس نے اخیره په دا باندې اماده کی په دغه څه شو اماده کی د نفسو نفس د اماده کی په چا اماده کی قاتل اخی پر خپل ورو په مرګ باندې فقتلونه به مرګ فاصبح من الخاسرين بس لا فسار من اس فاخلا يودم فاصبح من زمان بس يودم لاره ده نقصان جنوس خص فاصبح من الصاغ من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض كان يبحث في الارض يريه كيف يواري دتي وروشول يو الله يو كارغرا واستوي يبحث غرابا يبحث في الارض فمزكي كان چوك بيداوي فمزكي يعني گوي مر فروتو غير واسته مزكي كندل اغلاشه پكي واچو يبحث چکندله فمزکی کی مشوکه وهل لیوریه کیف یواریکن چې د توشکاره کی چې څنګه سړی پټی سوا اتا خی لاش ته چا د ورور کن کیف یواریک سره کم پټی جکن څنګه کی سړی پټی سوا اتا خی غلاش ته ورور قال یا ولتا چې دا منظر یې ولیدې په دې قوس چې پټی دو طریقه یا تاګه دکن قال یا ولتا افسوس ولا ولیک هاي افسوس مال اجستو ان کن اتنا بی نه هوا کن زدون هم نسوما لګه دچا د کارګ پشان د تر مالا وشار ان کن مثل هاذ الغراب فواری سوت اخی کن چې ما پټ کړی وای چې ته چې ما پټ کړی وای ان زدون هم نسوما ک دو دو عقل من در لولې خو به مم څه کړی وای خپل دورو لاش به می پټ کړی وای فاصبح من النادمین د سخت شیمانه سودم په ځمبني من د پښیمان جنو څخدم من اجل ذلک له دغه وچ د قتل شروعو نو د یو جریمه وامس كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فنا جائز بني او فسادا في الارض يا د چی یعنی عداوت په بنیاد پاموش اشرک یا مفسد دی په دنیا کې را روان دي خلک څه کوي قتل کوي کن فکانما قتل الناس جميعا گویا ټول انسانيت قتل کوي ولدا ډېر لوی احترام ولدا قتل دروازه خلاص څه شو یا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا چيو سړي د یو سړي د انسان د بچاو د لپاره تدبیرونه وکړي د یو نه حق یعنی بچي کی په اړه طریقه کوي که په زور وي که په نانواتي که په پیسو وي مطلب په زاري وي په مهنتي په ارس د ګویدون اجر وګټي لکه پورا انسانيت چې بچي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض المسرفون یقینا د بني اسرائيل ته د دنیا ته رسلنا ازمش به پیغمبران رااله اتیانه پر بیناتو پر معجزاتو پر واضح احکامو آسمانی کتابو لیکن دا باوجود ان کثیر منهم بعد ذلک پس له اتیانه سر د انبیاو دوی ته په بیناتو باندې څه چلی وکړه فی الارض المسرفون دوی تجاوز کی ظلم کی دست اندازی کی لاسوری انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا نو الله دغه جزاء مقرر کړی دار چا د پاره دی امته پاره هم دغه چې د الله او د الله د رسول سره جنگي القطاعي طریق وی لارې پرې کوي قافلي وی کاروانونه وی د خلکو په کورو باندې تویږي د خلکو عزتونه او ناموسونه لوټي بس دغه سزا دغه جزاء الذين يحاربون الله ورسوله چې الله او د الله د رسول سره جنگي او يسعون في الارض فسادا چې منډې ترندې وی په مزګه کې څه کوي فساد غوړي کوي هغه جزا کومه ده ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض سلور نوعي ده سزا دي امام بوني فسابوي کدا داکو کاروان مخيني وليو مالي هم يوري تخلق ام په شهادت ورسول نو بیا بچ کوي نو بیا بچ کوي نو ادوم نوا سزا ان يصلبوا كما سزا يدا ويرا وجړو منصور وجړو منصور وجړو د دواري دم دي کوي او کي خالق قتل کړو کاروان دینه پاته سوی بیا چفو خیلی مړی او یسعنا بل ستر ا دی و ارجل من خلاف کدا سوی څه شی وګل چوری وکي مال خو یوړی نو بیا چو سړی نه دی وشن نو بیا چو کی لا شپ شی ور پی کای نه سړیو مړک نه کاروان وی پیرو چې یې ګړه وی پیرو هم یو سړی د وخرو هم عائشہ له ورغله دا وترلې دا سار سره دا دا پریشان ناستی نو جاج و جاج خلق ورته زو مړ یو خرو لیوان چیرې کې څو څو ټول په هغه نه جان په دې به څونه غل کړی تا چې ولا دې ول پتا هم زړه سوچ کړ تا چې ولا دې ول پتا هم زړه سوچ دای بیا ورته وکتلی بیا په جوړ لیکل پاو وای څو عام په تیر کړی ورته کونه چې بینو بلګل چې هغه ورته چیرې او د توټ ناس خو ما کړی جوړ لیکل ول په هغه مړل نه ځان په دا ژوند دي شه دا کای بیا په و پیرول څه وکړ و پیرول شه نه دی وړ نه وښ به ولې نه موټر به ولې دی نه سړی وژلې دی نه مال ولې دی خو ها او یې جوړ کې کړته سره ول خطا کړ کشتيان مشتيان الکان موټران او چا او بيغي بغاري به جوړ شي شت زي ولکان سپنچري کړته سره سره وې تر په ولکان بیا لاس ته مجاهدینو د ستاپ سي هوتل لاړ کې تشکل پسې اوس لته راونی ول ولنو دا بیا سکه له ملک ورک ملک بدر افغانستان بدر ایو قتل یو ته خطا دی مرجل من خلاف چپره لا سی دی وخا توګه شهید دا بلخ یا به سلیب کی سلیب کی راوی جوړه وای دا سی راو جوړی د چان پر دا ور بوجس وژد ور بزبای او ته خطا دی مرجل من خلاف او ينفو من الارض یا دی دغه لم زکی دا مخسخه نیس نو ينفو من الارض یا دا معنا چې ملک بدر یی قات جلته ورات نفی من الارض غم دی کم یو جلته ورواش محبس ته دا ولی ذالک لو خزیون فی الدنیا ولو فی الاخره عذاب نازیم دای دنیا حالت دغه زی خو من بونی په صاحب استدلال چې حدود تشت زواجر دی سواتر نه اغفا الله پوری اړه لري په مشیت د دوی په توبه پوری اړه لري یعنی کده دا اجراءات هم وسو یو سړي بیا هم د خپل عمله توبه نه وکړي ګناه نه مافیږي الا الذين ها مجاهدین ته وای ها ولتش ولغلا خو کوله دوی په پسی واس دلته واره کړي بیا ګرځې دي دلته واره کړي بام ګرځې دي په دغه حال کې اوس ته اجلاس لاله دو درغلي ابل اوراز داله تسلیم شي لګره راشه و سرهاله تسلیم شي یو خدای دې چې دغه د دوران کې ونه سي کم یا یاره غنه راله تسلیم شو بس توبې وکړلې چې دې کو بس اسلامي حکومت ته تاوان نه رسو ما مشغلا پرې شو لډا کېم پرې شو الله وايي ته دې له مخه چې دې لا په جرم د جرم په حالت کې تاسو ته قدرت نه پر پیدا کړي ترغه له مخه څوک توبه وکشن یو خونو چې وینځي خود توره توبې کوي هغه نه ده معتبر کومه توبه برزا او رغبت توبه وکشل رااله تسلیم شو بس سیلان یو چې موږ دا چې مونږ نه الله وینو بس اوس مونږ نه وښنه توبه وکشل نو بنیادی تر خونو څوک نه ویاره وای بنیادی ته خونو مسلمانانو نه وګه توره مسلمانانی کنه بهرحال د کفارو د پاره هم دا حکم عام دی إلا الذين تابوا وغفروا كسان تبلاس نوري شتو بيو كاج من قبل ان تقدروا علي مخك لدي تاس فرتكوي تاس قدرت پر دي پیدا کوي لا چين کډيم لانيت فعلم ان الله غفور رحيم وان تر ابادن شور مکوي الله خلوي به ربان ذاتي تغبو بشتغل او چون غټ غل بیا چون غټ مجاهدين جورسي هي دنیا کې دانه نه پيشته روزانه پيشي لانه دغه غټ غل بیا چون مجاهدين جورس توبه وکړه دار مجاهدين جور غټ مجاهد يا ايها الذين اتقوا الله اتقوا اليه الوسيله مشرفوس سرفوس اتقوا اليه الوسيله جاري في سبيلي لعلكم تفلحون ومؤمنان ولها وللي هلي ميدان تراوزي وتغزغالي خداي خو بيريري يا ذريعه ده خداي ده قرب بيدار ده خرزه من بريلوان ندي نداز شيخ وسيله جوړكيت بس وسيله نو داد وي ګورا خدای ته نو څوک کله ورتلایس اده بای جانم یو غزل ست کنه وای بچا ته برابر ورتلای نه سي څوک کڅشتي څه دا څه نو دی بادام چې خدای وو ګر سره د دې تصور نه چې ما باندې کې څوک نه وراشه نو یو یو لډه هری جوړ کړی پرې د یو کلندریه پیدا کړی بس دا خو نو زمړ وسیله ده او معنا بده مل علی قریبون الی الله زلفا دا غد مشرکین اكيد واسلی څخه دا وسیله جوړه کړل چې ته بنو خامہ خایو بی دین یو مشرک دا غی عبادت کوي هغه راضی کوي هغه چې راضی کوي بیا به خدای راضی کوي کاغه راضی نه کوي د خدای رضا نست د خبيسان په دې قران کې داس تحریفونه کوي ولی خدای څه ورته وای وقت غوی لیل وسیله الله ته یو وسیله تلاش کوي وسیله خو دغه معنا ده چې څوک تر څو پوری دغه راضی نه کوي د دغه به اطاعت کوي دای چې درازی کوي بیا خدای راضی کوي د خدای رضا ده د پر رضا کې مزمر ده د خدای رضا پر د پر مر رضا کې مزمر ده دغه کفر دی کنه دا کفر دی کنه وقت غوی لیل وسیله تاسو ورسی مفسرین ټول غوري تمام تفاسیر وګوري هغه د تابعین او د صحابه او دغه وخت مفسرین ټول دا وایي ای بتاعت و تقرب الیه کنه د قرب معنا د چا ده بطاعت یعنی تقرب الیه بطاعته و بعمله و بجهاده چې الله ته ځان نږدې کی پچاس اعمال باندې انتقای و ذریعت ده الله نه رضا چې عمل خو کې چخته ته سبا ور پیښ وي کړ او اسلاف زموږ کابر و اسلاف حسین احمد مدنی صاحب یو ځای په دا تفسیر کړی چې موږ بالکل په دې کې شک نه وینو چې دغه وسیلې وقت ابتغاء د وسیلې د دې مضمون عام دی دا هم پکې شامل دی په دې کې شک نست یو صحیح حق پرست ربانی مرشد موږ وسیله بول څه شي لاله چې دا هغه په نگرانی کې زخپل تزکیه د چا کوم د نفس کوم یو ربانی عالم دا په خپل وسیله ده چې څنګه یو حسین احمد مدنی وای چې دا په خپل وسیله د یو ربانی عالم چې د الله پر کتاب باندې پو دا غیر په نگرانی کې حلال او حرام زده کول دا هغه سر په مایت او په صحبت کې وخت تیرول دین دین زده کول دا وسیله نه ده وسیله ده په دې څوک انکار لیکن د وسیله دا معنا نه لکه دا به بختان چیت کوي چې به عبادت یې کاوه او بیا وای دا د خدای رضا ته هم ثانوي حیثیت لري اصل دی راضی کوي بیا د خدای راضی کول د کار دی د کفر جنجو کوي وبتغوا الیه وسیله زمج اسلام ټول وای چې دا بالکل دا پکې سلسله داخل ده چې د شیشو نیک استادانو تلاش وکي د ربانی علماو تلاش وکي د ربانی صوفیاو تلاش وکي چې هغه په مګری کې تاسو څه ده کوي الله او پیژنې ستاسو نگرانی درو کې ستاسو تربیه درو کې ستاسو ظاهر او باطن ستاسو حلال او حرام ټول درز ده کې تاسو د شیطان د سوس خو محفوظ کې نگرانی په نگرانی کې ظاهر خبره په دې کې شک نشته چې د اولیاءو په صحبت کې د نیکانو په صحبت کې چې په دې څلويشت کال باندې په خپل شخصي عبادت باندې هغه مراتب د ترقی سره نه شي تای کولای لکه د چا د نیکانو د شو خلکو په صحبت کې چې یو زغم منازل تای کولای چې په دې کې څه شخص د تسلسل خلاغه وخت روان اهدنا صراط المستقیم خو دغه معنا کده وسیله دا مانس خو صحیح ده چې دام پکې داخل دی لیکن یوازې دا مستاق جوړول دام د قران څخه ظلم کول لیکن اسلاف ګور صدقه دا تصور ونه د بریلوان د وخت دا مسله راپورت دی ظالمانو دا راوښتل دغه شیان د خپل معبودان دغه قدرت څه دغه د جاهلانه زیارتونه د جاهلانه پیران د باطل پیران د جاهل بی دین بن منځه د خدای نه رسول یو شی نه پیژ دغه وسیله بوي وی بل دغه راضی کی لکه د عام معمول په داسین کې دغه نه په افته په افته باندې راځيغه ته پیسې ورکی به دای راځي بیا د شتې ول ورکی وای کفاره اوس دغه د بنی اسرائیل دنده واکنه وای سیانو خوم دا ول وزمر د ګورته په ځای باندې چاک ځای ور څور کړی ولی سال اسلام ځان پانسې کې وزمر ګرد امت اخلاص کی بس وزمر شي هر رمان چې په کوپر ونه لید دا جاهلان کفر شیطانی وسوسه بلکل الله وای هو مؤمنان ول هو ول الله ته ته نږدې کېدو یو ذریعہ خو پیدا کړي د ځان لپاره jihad وکي منځونه وکي تهجدونه وکي د الله کلام واسطه کله کلام زده کړي په غرمه زده کړي په ماښین زده کړي په مازدیګر زده کړي په روزه کې زده کړي په برات کې زده کړي هر وخت چې هر وخت وکړي یو چم خو وکي چم خو وکي چې خدای ته سبا ورځي یو شی خو دی ورخص دی کړي په دوه لاس روانې کړي ته په کښته نه ګوري کښته خو به ګوري کړي هه کښته خو به ګوري کړي دا خروښت جنت وکښت سترګوالم ست د پورت سترګوالم ست ها د ښت سترګوالم چې څنګه غي چې به یو ځړې روان یو ځای ګولې رال پکې ومه شد نو خدای به هم شي څوک نه دی به هم شي دا غبم به شي دا نو کې پورت سی یو هغه نور به دې شکل کلک کوي دې ښت ګوري کړ چې ما شي دا شهادتونه ولا کده تر زو روان ګولې جو مې به ما کې ومه شد نه غي چې بلار یو ځړې روان کړ ګولې پکې ونه شي لیکل شهید خو به دې وی خو پورت نه شي کتلې الله یو شیلا پیدا کی ورسیخ بل رب ته ځان ورور سوی تقول لا سبب تغوی له الوسیله یو ذریعہ د قرب یعنی ما تقرب الی پیدا کی تغه تلاشو هغه بل د ښکارا کل چی بهتري نظریه کما ده jihad وکي jihad ګران کار دی ولو لا چی ګران کار ول نفس نه غواړي ول یا نفس کله غواړي وس واغه د نفس وختي لا قران چی خوایش دا چې سبق بند مړ به ار یو په خپل ګرمه بستر کې بده بس قرار مم نه نری ساوا شر کنه وځه وځایو چې سویل زور په خدای چې واری کن لیکن تاریخ خراب دی په دا تاریخ پسې بل خو جې کې په پسې کن یو عجیب کیفیت د سرور الله فدا کی لعلكم تفلحون شاهد ستي بكامياب سين الذين كفروا لو ان لهم قرى في اخرت كم بها استبدل نخ دا كفار كده غمزكه او دمزكي بل دمزکی مثل یو چند بل دون سره زر راوړي خدای ته پیش کی خدای نه قبلې د ځان د خلاصې دوه د فار د دنیا د خلاصې د اخرت د الله د عذاب څخه د خلاصې دوه دنیا د قدا یو عمل وکړي لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوکن یعنی دا ګرد د دوی د فاروي د چی د فاروي د ټوټل دنیا او د دنیا مثل دا ور سره وی ليفتدو به د دې د فارو ور سره وی چې دی فدیا پر ور نه نه نه نه من عذاب یوم القیامت دا عذاب اسخه د قیامت دا به نس اخلاص ما ته خو بل منهم دغه نه قبل دې دنیا او د دنیا د چندیکن دا د نعمتون ولهم عذاب الیم الا مجوساتیکن یریدون یخرجوا من النار کن خدا عذاب بیریږي الله کني مشخونم ولا چیز غواړي چې دا چم نه ویناس کن یریدون یخرجوا من النار بیا به د کوشش خدا کوي غواړي خو با چې مجوزو و ما هم به خارجین منها دې نه نه نه نه شاند دې دانه دې چې دې به وسیکن ولو ما عذاب مقيم یو ابدی عذاب د اقامت والا چې عذاب چې دوی ته به اقامت ورکړي نو خدای عذاب چې دوی ته اقامت ورکړي نو کوم انا به خډر او سارق او سارقه تو فخته و ايدي ما تم دغه تسلسل مضمون څخه را شروع د سیبوي او د مبارات او اختلافات خو په کافي او په جامع کې لیدلې دا رائے د مبارات صحیح ده بالکل بالکل صحیح ده زه په زمانه تر توه ولذي اذا سارق معنا دغه فخته و ايدي ما خو نه جزا په مرتب اے موصول دے موصولات متضمن چا لگر جی منال دا شرط نگر جی دی کنا بالکل علی فلان دا دا اسم چوک دے یارا اسم فائل صفتی نا دے چوک دے صفتی دے صفتی دے فمانا دا حداس دے صفتی نا یعنی کم سڑھائی چی تکی چغلایا واکر اللہ کنا حداس دے کنا اوے یارا چکلی دا سڑی غلا واکر اللہ منال دا پیش او اسفل دی نه چې ولکه یو سړی نوم ټوک دی یو عام عادت یې وصف د سارق دی نفس په وصف د سارق تش نهسته قاطه د ید نست په مباشرت ته دغه فعل نو د اسم فعل له په معنا نه چاله حدث فعلی دی معنا الذي هغه التي هو التي ټوک دی موصول دی موصولات متضمن معنا نه چاوي د شرط وی فقط او په خپل ځای باندې خیر خیریت سی بوې ته ضرورت نشته سی بوې لوی ځای دی لکه تا وته نه که څلور پنځه جملې جنجول کړی والذي اذا سرق والتي اذا سرقت فاقتروا دي بندس ولي په حديثو یې غتین وک ذکر فقرات عبد الله ابن مسعود سجو فاقتروا ايمانهما قرات ګل سد داو حضرت عبد الله ابن مسعود ستر اخرات خاو ايمانهما دستلاش فاقتروا ايديهما یو ملحد پر عالم باندې اعتراض وک ولا عجيبه ده هل ته خو تاسو راخستې دي لاس لاس پر قصاص کی څونه حیثیت لري نیم دیت دی کنه روایت ولالته نیم دیت دی پنځه سو دینار دی څو دی یار الکه زر دیناره ګرد څوک دی ګرد دیت ته حر څوک دی مکمل نو که لاس په یوټیوب دی چا پری کی بیا څوی نسب دی ول پنځه ول عجبه ده الته په پنځه سو دینار دی او دلته بیا راوخت ست په لست راهمې لاس پری کوي کن داستا سي عجبه چې شي دین نه دی څونه سخت تزادات اشعار پر وویل لسته سپس دین کې دونه تزادات کړي غور ته لیا اخر ولاچ ولای ځا كانت امینه تن كانت سمینه تن و ځا كانت و ځا خانت خانت کړي و ځ مړ هغه وخت خود په دکی وسم د چاو د امانت او خیانت نه وکړي نو د دې قیمتي وو چې دلته څه وکړي خیانت وکړي خانت ته تا نه دی احمق یو نه پوهیږي فختو دې ما جزاء مما کسبا جزاء ان نکالن دا دواړه مفول له دې د دې لپاره څه شو ګیلانه دا د دې لپاره جزاء لوجد دې چې دا څه شته د دې لپاره جزاء لوجد دې چې دا د جهان لپاره څه شي ای برات د آینده لپاره مما کسبا نکال من الله دا یو قسم ګویا څه شته تنبیه ده د الله له طرف چې بل ورده شنو والله عزیز حکیم غالب ذاتی حکمت په کښې کې دی حکمت یې دغه دی چې څونه امن په د جهان قائم دوه لاسونه پرېږده د ګرد د جهان مالونه و عزتونه محفوظ تو کنه فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله غفور رحیم ها که دا ظلم هم کړی یوه ښځه وه لاس خوې ور پرېږئ بیا راغله کنه څه خبه وو یار هغه واقعي عجبه خلک لاس خوې پرې شو ځان باندې بده منه ولګوله چې ما لاس پرې شو ډېر کوششونه یې وکړه هغه قبیله یې ګرده راغله لیکن ګوره حدودو کې بیا څه شي نشته عافه نشته چې ور چاته مرافعه اوس تر وخت نه مخ دا ترام پېښ شول چې په یو سړي باندې غلا او هغه مالک راونی ول زمغلا یې کړی رسول الله ته مسله پېښ چې رسول الله فیصله پر وکړه لاسې فریک هغه سړی بیرته پښېمان رسول یې امام معاف کړی رسول الله ورته چې معافو دې مخکې به دې معافو اوس فیصله پر وسول چې ور مرافعه اوس چې وسیلاله قاضي ته مسله لاره بیا عفو هیڅ کار نه کیږي دی په پوسول ته خپل مال حق کولای شي لیکن دا حق د چا وګرځي دی د الله وګرځي دی حق د شری بیا څوک نشي مفوده هغه شذیو چې لاسه پری کول قربانو کوي ډیر کوشش وکړي لیکن رسول الله اجازه ورنه کوي لاسه پری بیا رسول الله لاله عثمانه پاره ته توبیا لارسته هغه ورته ویلنه ولینا الله رحیم کریم ذاتي غفتی وبخشي دا ډیر خوشاله چې کله ته توبیا دروازه خلاص ده د اخرت سزا خلاص سمدام لوی غنیمت فین الله یتوب علینا الله غفور رحیم دا الله الله الله ارزه دا مشتوای چې زما مجرمان با داسې نه بولی لکه ستاسو مجرمان چې دي سر خلاصو دا زما بندگان دي ما یو جرم وکي ما سزا ورکړله بالا تاسو دا ډیر اجازه نشته چې بیا بک بک کیږي په دمن پسندو نه وای کنه دا زما بنده دي پر ما بیا هم ګران دي مؤمن خو ګوره مؤمن چې ارڅو په خټ للې په چا ګران دي په دا په یی په الله ګران دي مؤمن ګوره د ایمان ډیر قدرمن شي دي ایمان ډیر قدرمن شي ارڅو چې خټ خپل سی کړ چې مؤمن سو د خدای خپل سو چې خپل سو بیا داسې قیاس کوي لکه ستاسې خپل قریبان خپل کشران خپل اولاد د سړي چې ارڅو بیلاري په بلې فرزوکي وایي په خدای کې فرزوکي چې خپل ارڅو زنجيري وي زیر به وي لیکن په دا نه فرزوکي چې بلې دا تر ادا تر کوي دا نه فرزوکي دا مؤمن پر الله ګران دي کې په خټو للې دي کې په بلال للې دي په پوسولې د دې اجازه اليوم منبل چاته نور کې ټونو وز بربړ پر کاوه کړه وړي ما پکو ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات ويتبدل اي خبر چې د تمام کائنات مزك بچي دي چا ما بچي ده کن يو عذيب من يشاء ويغفر لمن يشاء چا ته عذاب ورکوم زما خوشه ده کړی ته کوم دا الهي تصرفات په دې کې به څوک ګوتی نه وي الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الله په هر څه قادر دی يا رسول لا يحزنك الذين مسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون للكذب دا مزمون وشت مزمون وشت بدايا زيوت من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لأن الله خبل پیغمبر تا بار بار تسلیور کی واقعی هم دار چه د پیغمبر سره د سړي چونه نسبت پیدا کیج بیا به په قران په حقیقت هم هغه نو پیج ډیر زله دا سطحي نظر انسانان دا واقعي بداسي په تعجب ورشکاره شي چې دونه په دا مزامینو کې تکرار څه معنا لري بار بار دا مزامین مکرر کیږي لیکن حقیقت دا دی کسړي د پیغمبر علی صلوات و سلام یا د عام پیغمبرانو یو څنڅ چې فل جمله دا صفات او عکس په انسان کې موجود وي بیا هغه ته د داسې حقایق کو درک کول کیږي چې پیغمبر علی صلوات و سلام په د انسانانو چونه هم دردو چونه زړه پر خوږی دی چونه طبیعت په خرابې دی څومره په دا باندې زورې دی ډېر سخت زورې دی چې دا خلکو به دا حقایق ته ورسمنل چې دا سپین حقایق دی دون روشانه حقایق او بیا د هغه انکار چې چونه بد انجام دی پیغمبران خدای رحیم راځي دا د الله د صفاتو مجموعه دا الله د صفاتو یو نمونه پیغمبر خدای رحیم بی نو به بالکل هغه کو ته زړه بي تاو چې دا وایي د سکی دا خلق نو به الله بیا د تسلیور کول چې دا کیږي دا کیږي دا کیږي پیغمبر خو په لزان سره ډېر لوی امیدونه راخست بالکل اذا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته لكن تاسف رزان قياس کی یو طالب په طالب کی خورا اش سوچونه لګولی چې داسې به فارغ کیږي بیا به داسې جی داسې مدرسه به جوړی داسې به دی کلی داسې به دی اکاگان وی داسې به دی تربرونه وی داسې به دی قریبان وی داسې بلکان وی داسې مدرسه به وی داسې دین به وی داسې شخول به وی داسې سماجت به وی خورا اش جوړه کړی د خو یو داسې شایسته تعمیر جوړ کړی په خپل زین چې دا به ګرد کیږي او تل ځان سره نو خورا یو تصور وینو چې څنګه به دی نازي پو یا کاکا بدیم نازی خاله بدیم نازی اما بدیم لازی ماما بدیم لازی تربرون بدیم نازی چې ته خونو ولا تللی وي نو خو علم دې ول راوړی دي کن نو بس سخته په دا خلکو ګران ته چې له دې خبر شي بالکل دغه ټول معاملات پر عکس دي اکا علاقه په ډبر وروشته بیا دي چې اصلې پرون پوری دي کنه چې پر چیش لړلی ووز بیا راولاړ سوی مشته نشته راکې ځاو ناسخه اغبل علاقه ولي اغبل علاقه ولي یو یو چپس خان بو یا بل چپس خان بو یو ګار ګار وای دای خو هم راغلی دی وس واز واز کی ته دې شهران چې د اسماعیل سره د دوی کی چې خدای دا څه ساده کړ ما ولای شایسته دین زده کړو شایسته دین میرا خسته یو زما څونه تمنا او څونه ارزو میوه څونه په شوق را روانم چې څونه قدر او احترام بس ما کی زبر دا قربان څنګه ګرانی دا څه شي دی کنه نو دا سړي دې څونه ارمان دري بزروان به پکچی کی بیا به وش کی رایل چې وی خدای دا حال لیکل وی خدای دا حال یو ورځ باندې آر او رات به یو غم وی یو درپ به یو مصیبت به د ته یو ورځ د خپل دین حقانیت داسې رون ځلان د بالکل ورشاره د شي خو یو دین حق را وړی دی دا خو یو سم د پیغمبر دین دی دا کتاب دی دا پلانې کتاب وای کاکا خو یې ځا دا بیا د کوم تیر روان کړی پلانې کتاب وای د زړه به درکې کنه انبیاو خم دیر پاک سینی دیر پاک جذباتی دا انبیاو یو دیر نیک نیکی تمنایوی دا انبیاو دلتا شراشی دا خلق پیغمبر اسلام چی مدینی ترات لی تیری تی بیت پرابرو چی مدینی ترات یار دا خلق چی پا خبر پیش دا زمانی خو جایل واخو پشی نپیدل یارک نو که داگه پودی دا خلق تی دیر امید پیداسو شاله کتاب دی له وخت سره نو وې پیژني دا وې په مزاج پودي د دین په مزاج دا دین خو مې جلا مزاج وړیا تا خو په دا شیانو پودي د پیغمبرانو پیژني د پیغمبرانو په ادا پودي په کتابو پودي دا خو نه په دا شي خښ په دا کې دل تر ارچا زیات شرارتونه دغه خلکو کول ولا تکونو ولا کافرین بي چې مور په صف یو خو مدري نو پیغمبر اسلام ته بچونه درد ورتلې بیا به د مجلس نه راتلل بیا به تاسو سازشونه کول نو الله خپل پیغمبر تسلی ورکی چې ډیر زړه مخره ډیر زړه مپر ویلاوه ډیر سودا مپ بندو ډیر غم مپ کوه دا کدی تولی دلی دا سلی به بخت خلق دی په دا وبنتولې تر حد زیات پریشانی ولي کې او دا د خلق دی دا خلق دی چې دا هیڅ قابل رحم خلق نه دی څه چلګي دا ګرد يهود دندې به قاعده څوک له خیبره څوک له فدقه څوک له کوم ځای له کوم ځای د دوی خواغه معاملات خو ته معلومی دي چې دغه مرض په ایودو کې عام لګیدلې چې د مرض زوی چې به جرم وک یا به د مرض لور جرم وک یا به د یو سرمایدار یا د یو منصبدار چې د حکومت د یو عہدیدار بو د هغه زوی چې به یو جرم وک نو بیا د هغه د تورات په قوانینو کې به سره رد بدل کوي هلی وبانی به ورته جوړولې داسې به کړل ولاړ به یو ضعیف کول چیرې دی لکه موږ غوښته موږ نه کوم دای څه بلای نه کړ هان الت یو ضعیف ابي حنیفه یو ضعیف دا کړی چې څه دا کړی ګور چې چا چیرې یو دروغ په بابو نه فتړلې بس نو دای جی دغه هلی وبانی یو ضعیف کول یو ضعیف دا کړی بس نو ملا دین دواره نو ځګونه ورځي شملې سره پورته پورته کی په چهره ګرځي ملا دې کړ ها بس یو کتابو حوالی ورکی کرش مریز سر لکلی بس یو زی سر بے اغا بچاو دا تراحیلی و بانی بے سر کولی دا دا سرمایدار زوی دا دا منصبدار زوی بے بچکاو دا دا سی و جرم سزا دا تورات حکمم دا غو خصاصو دا تورات حکمم دا غراجم چو راجم نو دیب بیا سر چل بل کوئی نو دا پروگرامو نو بے سر جور لفداک اسخه بعضی کتابو کې راځي په روایتو کې چې نزول په باب کې علما وای چې لفداک فداک لدی ډیر شلیری دی دوریو خواته دي کړه دا ځو کې يهود وسیدل د خیبر میبر و د تبوک مبوک د ګرد علاقې د يهود وې کړه د مدینې څخه مش په مخ په شمال چې به شو مخ ته لاړې د آبادی دي شاو ا يهود ویل نو دره خدای د شام څنډې په سیر روان دي لږه خو په سیر راځي دا هم زکو سره دلته به دوی ته یو دات راکښه پیښه شوله نرو شزو دای بدکاری سره کړیو د هغه ز یهود وملایانو دا جرأت نه سوی کولای ولی هغه دا سیل وړي کور نه ویتن دا بدمایشي خیم دغه نه لګان ته نور به بختان په خپل ګولا په سیګر د ورځ ورځ تیار خو بسګر دی یا شپانه دی یا لربد یا خربد د بل په سیتلې د بل مزدور دی ما شامل یو ګولا پیدا کړی خدا بدمایشي چې کوي خو نوم نه چوکي دا مالدار زوی کی خدا سرمایدار زوی دا غړ کنه ته دا آرامونه دي دغه خو دا چې مونږ کی دا درمان دغه چپګی کړه وبو مو یې کنه وې یا دغه خو یا به د سرمایدار زوی یا به د منصبدار زوی یو دو دار زوی یا به د وزیر زوی دغه دغه ډرامې و درمان چپګی هم دا دغه دا را چم کړی وښونو دی خوم زوړی یا څه دا خپل کتاب ورته پروت وو نو املا خو د یو دم هم په قران کې نه سي ختلې خو یو اله جوړی املا چم خو دغه کین ای مت مخ خامه خملا نه سول زمونز نکوم وای یا چیرې وای کا نو بیا یو لاوسه جوړ کی داس یو کس راغلی داس یو روایت راغلی داس یو پلانې کتاب شریف کې هم داس راغلی وغه پلانې کتاب شریف کې هم داس راغلی بس له یو ځای ورته جوړ نو هغه لاغه ځای راوستول دوه کسانو نور ور سره کړه چې دلته خو نو اوس تاسو مشران خلک دي د سرمایدارانو زامن دي د منصبدارانو زامن دي دا خو نو مر اوس تاره جمع نشو پکولای جاری کولی دا د مدینه یهودو ته راوستول ول دغه خلک دا دوا دا شزو دا نر ورولی رسول الله لر یعنی پیغمبر اسلام شو ویکن ول دلې ورولی کده چې وو چې یو څه گنجایش پکې وسو یعنی دوی ته پرانا معلومات نو چې په دین اسلام کې هم د زانی د پاره چش دی راجم دی دوی خیال لاو چې کم سه کم نو دا هم یو د یو پردد ده دی یو د وړو پزا ده چې هغه دا د شریل مرو است دغه ما په اخر په اخر زمان پیغمبر په کور کې منه لګل هغه هغه فیصله دا تر واره ولا وکړل نو رجم څخه به بچ زموږ باقي خو گنجایش نشته شاید د دې پر دین کې یو گنجایش وي د سرمایدار لورو د سرمایدار زوی به گویا بچ شي کنه د دې د فارې راستولې نو لاغو سه بیا خطر راستولې د يهودو مدینې ملایان لره دغه د مدینې يهودو لره دوی ته ول دا ورولې دوری او دوی ته ور په پیش کی د مقدمه مصر ورولې نو ګوندې هڅه کا بچ لیکن بیا دا تاکید ورته کړی ول ګورې ورته کدا چې وچ د دوی په دین کم کې سات دغه تراو بیا ما وسر منی کړ بس بیا یو کړه پکړه بچوړه کی مردار جوړه کی بسرا ولار سي دینې او خبره ده چا و درجم نه و درجم څخه په دې خو یو کم سزا هانو بیا وسر و منی یا بس څه تر را پور کی څه چپلا کی من بلا کی ور دا کسان را له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې سره مې چې دی نیوی کې یو دیان را روان کړی دي دوه کسان دي کړه نور هم سره دي کړه پیغمبر اسلام تو سلام دوی ته ول کړه ورستاش په تورات کې دغه حکم څه دی د دې مش په تورات کې حکم دا دی چې په ځانی زنا وکي په یی خالی مخ ورته کړو تصویر دي کن پس مخ یې تور کړو چالکان په پیسې کو آ او په سي جوړه کړی بس په دا اخلاص ول دغه یې بنې ول سي تی تورات راوړي او وس وس کی وس عبد الله ابن سلام خو دلته دی هغه هم ظلمان سوي دي نو خلک شر دی ری دي چې مخلوق دي خو نو مجد نبی کی دنیا کوړه ده کړ لوی زی چې سره غلې ده د دې تورات راوړی هغه یو تورات ول تاسې وای دا چیرې دي کن هغه پر شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نو تورات مراد خو نو ور معلوم نه پیدا کی ما بس هغه شروع کړ نه نه نه نه نه نه نه نه جاتې یو لاس تر تیر کې کړ دا د رجم پر ځای چې راغی د غی تر وایشت دلته لاس پنی ولې وکړ عبد الله ابن سلام یې لاس ول پورته کول ته دا لاس پورته کړ چې اصحاب وای وای غزا کان فی آیه الرجم تلوح کنو لیر ما بیا دای کن هغه غدی کن پس خیر او نی ول ور باندې ول شاس واس بس دوارا خو نو وچ کو درې دل د اسلام حکم هم د چا د رجم د دې تورات هم راغی هغه هم نه راکړل ته چا رجب دې دوه یو کلام د بل کلام تایی دی وکینو په بوسولات بس وڅ چې سترګې ونیولې دې پروګرام بل جوړ کړو دې د نجات یو لار له حق ځای راستولې چې باش به خدا د سرمایدار زوی هغه خونو څورت منلې چې مولي صاحب کدي پلانې جان بچ کې کن کدي پلانې جان بچ کړل لکن بس نو بیا دا افسانه د مطلب باب ست هغه نو خو دې څه خاري ډیر ورته منلې دی خو نو ډیر یه لی ځلی وکړي لیکن نیکړه بچ هغه په غرغړاس مړ یو مستل دواره چک راج وکړي دادا یو ګروپ راتله بیا به نور را واستول کړه هغه مشران به الته ناس بیا به دا څک شران دا توکلیان به پیدا کړي دا جاسوسان غوندي ول وحشي دې په مجلس کې څنګه خبرې مبرې جنې نو ټوي بیا مړ لا راوړي کړه یعنی الله دا به دې د فاردا يهودو دا د دې مشرانو د ښران بیرستول د دغه د پاره چې د شیطانتونو میتانتونو بیا د دې خبرې چې سره ټول کړي سبا د دې د پاره چې موږ یو ځکه کم یو خبرې بنې واره جوړ شو پروپاګاندا د پاره بخایدا بتور د چا د مخبرانو به خلق راستول الله وای دا د خرج دیکن تسمعون الكذب سمعون چې قد دورز دروغوتا وجن ولیدی دلته هلته لدی اوره لدی اوره پدا کوڅکی پدا کوڅکی پدا کوڅکی دا د يهودو دنداو دروغونه وایه دروغونه ټولوه چې ټولوه دروغونه را ټولوي دروغونه وایه سول تا د دې دندات ته بس بلې دندان نس بیا چې خبره واورېدل یو سل خو خپل خپور غټه کی بیا نو لاسی په دنیا کې پروپاګاندا شروع کړي ولدا دا قوم ته پتا باندې زړه مخرز نه به خما فخره یا ایو رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اي رسول اي ما بندا مالې جل لا يحزنك الذين پریشان دي نه کتابات الذين يسارعون في الكفر چې باندې په کفر کې زومړي دا کفر ته ټینګې دوتل دې باندې پکې وي من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ده يودل خدا د منافقانو بلدل د چار د يهود ما د تل تقوا غ سره چوک یو یو طبقه د منافقان خون به عیني دغه شانت لکه چوک يهوديان خو یو خصلت او دندي او سازشونه او پروګرامونه د اسلام دشمني پوره کسي چې اغا یو ډول زکه الله جل جلاله دواره سره یو ځای ولدا په کفر کې چې منډي وي دا چوک دي من الذين قالوا آمنا بأفواههم یو خدا غدالت چې دا بس په خله باندې زبانی جمع خرستي کله ورځ ناری چې موږ خدا سي مؤمنان او حال دا چې ولم تؤمنه قلوبهم د دې مزرو تر اوسه پوری نه تمنلې نه دین حق منلې دي نه الله منلې دي نه دا کتاب منلې ومن الذين يودلخوا هغه وبلدلكوا دا چې په کفر کې دی منډي وی او من الذين هادو سماون چې دغه ته ودو یعنی داخل شوی دی په چا کې یعنی يهوديان دی لاغه وخت سوای دا بیا څه دنده کې سماون للكذب سماون لقوم اخرين کته ورځ غوژنی ولې دروغ وتکن یعنی دروغ دا چې چابک منی رښتا یو نه منی څه چې دروغ دی هغه ته دا چې غوژونه خلاص دا چې زړه ورته خلاص دی دا دروغ ډیر غوژنی سي یا ډیر خپتشتا منه غژونه اجدی و دروغ اس د کم څوک دی سمعون لقوم اخرین لم یاتوک دا دروغ ټولوی ری پلانای خبرې ټولی مش پښتو کې دا وای څوی ری پلانای خبرې ری ټولی خن و دا خبرې ټولی لقوم اخرین نور القوم لرا نور خلق لرا لم یاتوک چې غد لی تا تا نتی را غلی غور تیرا لجل دی بس کت دورز دا ستا پا مجلس کی ناست ستا بلایا ما خیسته دا کت دورز دا خطن دا کهیش دا بود پار خبری چولیی دا بود پار خبری نوچهی چولیی دوری اوڑی کن دا څکه یو حرفون الکلم من بعض مواضعه یقولون انوتیتم هذا تاخ دنده کنه دا هم لا یاندی کن څکه یو حرفون الکلم کالا د تورات اغه کلمات اغه احکام اغه الفاظ له زیوس خبدلی پاس لدی چې اغه په خپل اغه اصلي زیو کې پرتی وي بعد ما کانت موضوعه فی اما حالها پر اغه زیو کې چې اغه له دوی څخه اغه مناسب من بعد ما كانت في مواضعها فصل دي چې غف چیرې پرته یعنی دا الله کلمات خونو چیرې پرته دا هغه سر ځای ور دی هغه سره خون کی هغه موجود دی فصل دی دی له هغه ځای اړي دا سي هم نه دی چې دین اوس د خدای کلمات دا یو ځای کی غلط راغلی دا دی اصلاح کوي خن ته پتا پېښ اوس کله کله خدا سوی یو انسان د بل انسان یو شارې دی پر یو متن باندې اشاره لیکي نو د متن سره ځای غلطی سي چې غلطی سي په ترتیب کې د کلماتو غلطی سي نو هغه اصول او قوانين د هغه لغت د اجازه نه ورکی چې ماته انداسې وای نو دا مشاری راولای شي په لڅه کې هغه پروانه چې کاکا دا تاخه تر دې شاید د کاتب صاحب سره د غلطی سي هغه الله وای نه دا یم نه دی اوس د خدای غلطی یعنی باسي کړ دی د خدای غلطی یعنی باسي عم مواضعه من بعد مواضعه تغه فرق دی چې جار لا درته کی چې من بعد مواضعه دلته معنا دغه ده یعنی پس لدی چې دا کلمات پر خپل اغه محل کې پرتیوي چې اغه محل د دوی څخه څوک موجودم یعنی پر خپل ځای کې پرتیوي به ځای هم نه وي چې وای نو ما خو اصلاح کوله یقولون ان اوتیتم هذا اغه خبره یقولون اغه خنور ته به ویل ان اوتیتم هذا کچيري تاسو ته د دغه پیغمبر له طرف څخه دغه حکم درکول شو چې چشي دی تصویر دی مخې ورتور کی په خریس پور کی الکان په فسې کی نو بیا دا حکم ځنی قبول لیکن کده دې ما سیوا بلک سوا بس بیا یو لړیت جوړ کیو مردار جوړ کیو بهانه اسی چې نه روان اسی را روان سرونه شو روان چې نن خو وایس دې خلی ویز دې نیولې دې کړ چې غبره شانه دې کړ کور سره چونه غړ تا وانه زوی چې وکسنه ز دکا کا خو روزا په یې کړ چې جوز په ولا بیس نیمې بم ډیر وایلی هیڅ کسانه ده یار دا قرآن د روزي خو ډیر مناسبت سره شروع وکړ دا میاشت ته تیر دی اوس وږي ورکی کړ خوږی ورکی کړ سړی چې پریمندل کیږي خامخا نو هیڅ خوږیږي پریمند دا پریمندل میاشت ويقولون انه تيتو هذا فخذوه ان لم تؤتوا کچيري دغه حکم تاسو نه درکول سو فحذروا ځانځنه بچکی یو لار جوړ کړ ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الله خپل پیغمبر ته وای چې کوم د کوم چا الله دا اراده ورته کړی چې په مصیبتو په امتحانو کې مبتلا کوم دا تخلاص ولې شي بس دا قوم د امتحانو د ابتلا شپه را لیکن د دیو د بی بختی شپه راغلی دي الله خپل پیغمبر ته وای د دې د بی بختی شپه راغلی ته نه سوي بچ کولای کن د دیو مختور سوس د خپل بیلاری ومن يريد الله وكم چاته چې د الله اراده وي فتنه ته هوځي په امتحان کې مبتلا کی مصیبت د هم ته امتحان وکړي یقینا د دوی خو ډیر سخت پدې کې تاسو حیران او چوک وکړي داسې په مخمسه کې ولیدلی چې حتی تورات او انجیل پورته وکتل هغه هم دوی خو د خدای کتابونه خو بلل لږه وخت نو هغه خو وش مجبور کول چې ورته د قران لرکل ورته د پیغمبر ومن او د پیغمبر اطاعت کول کوم د دوی لپاره به خګرانه خبره دوی د خپل علاقو غټ غټ خلګو غټ غټ نامدار نامتو د بزرګانو د علماو مشهور نامو ته مرته ګرانه او تاس په مصیبت کې وو زندگی پترخاو زندگی پترخاو ومن ان من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ابيات تدري د پاره د اچي هم اختیار د الله له طرف څخه نه لري شي او امتیاز زرار به ځنی دا فکر لائك الذين لم يرد الله او دا دغه کسان التخ کلیه و وجه الله دغه کلیه جزئی تطبیق فدی ورکی چې دا زما به ضابطه ده چې کم چاته زما اراده د امتحان سره ته به بچکول نس او دیو ته زما اراده سره دیو ته لائك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الله ورته اراده دغه کړی د چې سبب د دوی څخه نه کوم دا اراده مې نست ورته چې د دوی په تطهیر کې قلوب کوم دیو خپل د بد عملی د خپل کجروی د خپل بی بختی او د خپل خباست په وجه منی خپل صلاحیتونه تبا کړی اي طهر قلوبهم لهم في الدنيا خز ولهم في الاخره عذاب عظيم په دنیا کې بم ذلیل کې ذلیل دا او چار ورځ صحابه په بشیو نن له دې ځای بار کته هغه ځای پوری وشړی بیا به لږ ځای بار کړ دوری وشړل دا وختي پیښو چې په سوره حشر کې بیا راځي راځي کنه راځي کلی و کورون و گرد محلی و روی استلی گرد جنی وی لولا اکلهم قوم لهم فی الدنیا خیزیون زلالت بی رسوائی بی ولهم فی الاخرت عذاب و نظیم لوی عذاب بی دیخ سام معاون الکذب اکالون لسوح دی دیو دنده دا غده چه طول و رز درواغ بخیر دا درواغ و دا اوری دو دو یلو بلا دنده نلی او بل سکی اکالون لسوح دا سماعون الكذب د دې لپاره به تور ته تمهید چې دا وسره مقارن د اقالون له سح حرام خوارکن اقالون له سخت تجي د نه چې وخت کله کله یو ځای کې وبغلی سره د انسان سره یو حرام وخړل اقالون له سح دي چې څنګه دا چاده د مبالغې چې دندو پیشا خوې خصلت ولغه وخت عادت دی به دغه آرام خوري چې شي کله بغیر دارام خوره بل دنده کس لري دغه خو دې د خصله آرام خور ګډ دارام خور ګډ عمر په دندو په فرادو په مکروبانی د خلکو د عام غریبانو به خاص کردا مشرانې کړ خاص کردا مشران د ملایانو د پیرانو د دې د ګډ دنده دغه بس نه جایزه قبضه کول لکه زموږ د مهاجرو کې خونو باندې خلک یې کنه د غریبانو د مسکینانو پر جیدادو باندې قبضه کوا د هغه ته یو لار ورته جوړه کړي یو ذریعہ ورته جوړه کړي پر یو باندې خوري کنه بس دا غریب خو چات شو به بخت لا خپیر پیا تر لاندې کړي د کنه لا خو پیر خوري کنه هغه ورته شاور تک شلید لا خان تر لاندې تی کنه هغه خانه ور خراب دینو په دما باندې کې لکه دغه د دوو میچړو د دوو فلو تر ما باندې چور چې بسار دي کنه تخت کړي کې به بخت خدا بدا کائنات ورحمه دی خپل بدا دا غریب بندگان ورحمه دی دا دس ظالمانو کړ پا بس دیو مزه نه خورلې غم ته نه خورلې دیم پیاتر نه کړي او غم پیاتر لګ کړي عام پبلک د عام رعایا دا د استحصال ښکار د غیب استحصال کو دی د دې استحصال کو دختندو اکالون له صح چې ډیر خورون کړي چاله را صح تل حرام لره د خیر دندای بل نس کړ د فرادون فنجا او که فحكم بينهم موارزن من تورزن فلن ينظروا كشيء بل دون خبيث مخلوق دي سړی ورته حیراني داغه دغه سلسله هم دا په دغه بل ادال ته بل مضمون را روان دي دا دغه سر تړلې دغه چې درته تیر رسول دا کی سنوا چې دا اوس درته تیر رسول داغه د فارم مخې ته مهدو اوس هغه عیني موقعه واقعیت ذکر کوي کچیر دوی تا تراله وي پیغمبر اسلام ته وایي پرتا باندې دا لازم نه ده چې خامخا به دوی فیصله کوي کدی فیصله کوله هم ستا خوشه دي کدی نه کوله هم ستا خوشه ده کدی کوله خو بیا په شا سر کوي د انصاف او د عدل پر بنیاد به کوي بیا بل لحاظ لیازداری او ناجائز او ظلم جبر بنې کوي بل دغه تر مسله مزخور سره روان دي الله وايي خیال کوا دا خلق دي تر تیر باسي کوي دوی پرادونه جوړ کړي دي خپل کوشش دا کوي چې تا تر تیر باس ملایان یو گروپ جوړ شو راغیغه په ما بعد کینه مسله را روان ملایان ته خټ خټ خټ خټ ملایان ګرد گروپ جوړ یو وخت راغی رسول الله دوی پروگرام جوړ کی چراسي دا پیغمبر تر تیر باسو او دا اصول دي چې پیغمبر داسې غلطی ظالمانه فیصله وکي خدای تعالی له پیغمبري پسې شړي یا به یو داسې رسوایی ول راشي استاد دې ته وګور ملایان رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل المشخ فیشنی ول هو ته خو پلانې مولي صاحب ته پلانې مولي صاحب ته پلانې ول دا خو هم در معلوم چې دغه په ټول تمام يهودي فرقت چې دا څه يهودي دا هغه خلک هم پکې دغه مجو چې پرانه مجو ملایان هم مج کمج ګردو په اتفاق باندې ایمان راوړی نو ستاسو څه خیال دی چې بل به يهودي به بیا پاتې شي ولیا ګرد راځي په اسلام کې جمع کیج ول نو پاس ته دی وکاز مج یو مسله د یو چا سره اړه کی صدقه ده دا تراکم ان دا زم ورش کار کړل چې ګویا مړ لږ په ناروایو خو صرف ته دونه وکه په دې کې زمړ لږ تعاون او مرسته وکه مړ ودا فیصله تعال راوړو دا فیصله ته زمړ په حق کې وکه مړ ټول کلمه وایو اسلام دره داخلي او زمړ دره داخلي دوس خبر ټول تمام چې څه قبایل د يهودو دي کې قینا قاضی کې نذیر دي کا قریزه دي کا اس پاس نور دي دا به ټول په اسلام کې داخل شي دا خو ډیر لوی مرسته دستا موږ دا تعاون در سره کوو چې موږ به اسلام را ور دوی بم ګرځې په اسلام کې داخل شي پیغمبر علیه السلام ته دستي الله وه را واسته ول ول دا دونه سازشی انسانان دي اوس دوی دونه پروگرام جوړ کړ چې پیغمبر په موږ تر خطابات دار شوت یې ورکاو اوس په دې پیدا چې دا پیغمبر خو هغه پیغمبر نه شي پیسې اخی کړ په پیسو خو نه خطاو دا بیا په دغه ډیر شو کې دي چې دا خلک مسلمانان دي راځه دا شی ور وړاندې کړ په دار کم یو فراد جوړ کړی الله جل جلاله پوکي ول دا دونه خبيسه خلک دي ډیر به اجتناب ځنه کوي دوی دا غواړي چې تا په خو یو د خپل خواهشاتو مطابق فیصله پر تا باندې وکي د یو غلطه او ناجائزه فیصله پر تا باندې وکي د الله سری احکام پکې پامل شي د دوی څخه ځان ګوره دا داسې خبيسه ده مخه ته دا خبيسه ده چې فراډیان دوی په دا په یدل کې دا سره پیسې نشي نه غواړي دا بل شي نه غواړي دا دې ډیر شو کې چې خلک چې دین مسلمانان چې بس راځي دا شی ورلاندې تاسو اکالون لی صحت فین جاوک فحکم بینهم ما او آرزانهم کچیری بار پا بازی اوقاتو کی دیخ پلیو فیصله میسله تا تا در تراوری کن رجوک فین جاوک فحکم بینهم او آرزانهم یا کسره ایراز مکورتی نیا کم دلو پتا فرض ند و این تون زانهم فلن یضرو کشی آکتو انکاروک نو دیدی سمه بیری دا خطر مکوچ سباب بیا پا ما پسی پروپیگنده کی چو ایمش فیصله وارو ندلن نه نه لکه ولې چې فکر ما کوي چې لاولاک درته باندې وکړه ولې ان فلا ينظروك وين حكمت فاحكم بينهم بالقسط کدي فیصله کوله نو بیا فیصله بده چا کوي دا عدل او انصاف بیا چې هر څوک فکر ان الله يحب المقسطين الله دې تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں، میرا شک. ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پراشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کے اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. کیسے مزاج؟ عالی جناب میکسیمیلین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے، جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیمیلین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے، جلدی کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے. بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں. ان سے کہیے احتیاط سے جائیں، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو. بھائیو، ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں. 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے. آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے. اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا. استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے. Thank you. تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں بلا وجہ. دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا. بھاگ جا. خبر ہمیں تھی عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا. چونکہ حضور میں پیدل تھا لہذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا. پیدل کیوں جناب؟ وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے. یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیمیلین کا تھا. میکسیمیلین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں. جاؤ. جاتا ہوں علی جناب. گروپ سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ابھی بہت وقت ہے. معاف کیجیے علی جناب، کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس، تم میرے قریبی دوست ہو، جو چاہے پوچھو. میکسیمیلین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں، میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا اور یہ بات تقیانوس بھی جانتا تھا، لیکن میکسیمیلین کے آنے پر تقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیمیلین لن کے قابل نہیں ہے، وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں، اور ثابت کروں گا. میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا، اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ڈرین کو دوں گا. جناب، دقیانوس نے میکسیمیلین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر. میکسیمیلین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا، اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا. سزا موت ہے، اس کی کوئی خطا نہیں. اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رس. بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ خدا را یہ کام نہ کرو۔